Jeg var endnu ganske lille, da skæbnen ville, at mor gik bort. Hende der, som jeg er bror til, blev jeg så mor til, det var lidt hårdt. Men jeg husker, mor hun sagde, dengang hun på sit yderste lag, tag dig af det lille skvat, sørg for hun aldrig bliver forladt. Pas nu godt på mig, gik du det, for hun er jo kun et barn. Tænk hvis hun skulle blive skudt i en mand med fod i. Hun er så uerfaren, hendes far han var rekrut i garden, han forførte mig. Derfor ned kom jeg i uti med Magidulli og dig. Siden har jeg så holdt øje og passet nøje på tøsen der. Og nu bor hun hos mig hjemme, og hun er memme på al min færd. Vi kan aldrig skilles ad, derfor går vi skam aldrig i bad. Hvis de går på gaden og der pludselig bliver trådt på deres tæer, så er det mig og Magidulli, som er ude og på tur. De skulle give en genstand skuddi, for Magidulli er nemlig stor forbruger. Ikke noget med tutti frutti eller lemonskvat, oh nej. Vi vil helst have noget med sprut i, Magidulli og jeg. Som en digter sagde så fyndigt, det er så yndigt at følge sal. Jeg med tøsen føles bestandigt, det er umandigt, men ved I hvad? Det var lige godt værst i fjor, da jeg var på session i Nyborg. Også jeg sanden pludselig sagde, hvem er nu det, der skal klæs af? Det skal jeg og Magidulli, kan vi ikke blive kasseret? De skulle skamme dem, det skulle de, for Magidulli er noget så genert. Og kanoner er der krudt i, nej så giv de hellere mig en trompet, som vi kan trudt i, Magidulli og jeg. Thank you. ung og glad, som en plage var jeg selv engang. Tankeløs jeg en dag ind på scenen sprang. Ah, kom du, ligesom jeg, drages af dens magt, så hør mit råd, gør det ej, tag dig vel i akt. Pige, træd varsomt i scenen er skrå, himlen er malet og slet ikke blå. Alle de stjerner, der tindrer omkap, slukker man blot ved et tryk på en knap. Hver en blomst, hvert et blad af det grønne løb. Ak, det er, se kun ad, maling, snavs, støv. Der bliver koldt i dit sind, som et dødens gys, og du går som en blind i det stærke lys. Pige, træd varsomt til scenernes rå. Ønsk dig ej det, som du aldrig kan nå. Alt hvad du tror, er så yndigt og smukt, blegner og falder, når lyset er slukt. Hvis en dag du bliver træt og vil være fri, ak, det er ikke let, for så slås døren i. Vejen ind, ser du, den træder let man på, men vejen ud, lille ven, den er tung og god. Pige, træd varsomt i scenens skrå, før du ved, at det går spillet i stå. Alle de sorger i verden du vil, dem skal du møde, før tæppet går ned. Thank you. første gang, da alvild, da jeg mødte. Interessen for kvinder blev vagt, og mit hjerte begyndte at flytte sig omkring i tre fjerdedels takt. Når jeg tænker på lille Alvilda, og hvordan hun har mishandlet mig, kan jeg se, det er fuldkommen spildt. Jeg har ofret mit hjerte på dig. Jeg har ofret mit hjerte på dig. Yeah. I can give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dreamer wife, schemer wife, we're sure to find happiness. And I guess, although think that you always find it, for gee, I like to see you looking swell, baby. Diamond bristles, Woolworths doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know done well, baby. I can give you anything but love. Christmas came. Yeah, come on, everybody. Come on, folks, come on. Oh, mama, do da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Baby, that's the only thing I've plenty of. Baby, oh, drink wine, steal wine. We're sure to find happiness. And I guess all the things that you always find it for. Gee, I like to see you looking swell, baby. Diamond bricks that Woolworths doesn't sell.